فیضا مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا فیضا مدد کرو فیضا فیضا شکستہ پہلوں سے میرے یہ در ہٹا دو خدا را مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا فیضا مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا فیضا مدد کرو فیضا فیضا تمہاری زحمتیں جلدی سے اب تمام کروں میں جاتے جاتے جہاں سے انہیں سلام کروں وہ دیکھو آ گئے بابا اٹھا دو دے کے سہارا مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا فیضا مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا فیضا مدد کرو فیضا فیضا گوشوارا میرا ہے کان زخمی ستمگر نے اس طرح مارا علی نہ دیکھے خدا را چھپا دو زخم یہ میرا مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا فیضا مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا فیضا مدد کرو فیضا فیضا گھر پہ جائیں گے غدیر کیا ہے انہیں یاد ہم دلائیں گے فدک تو چھن گیا میرا یہ حق نہ چھینے علی کا مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا فیضا مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا فیضا مدد کرو فیضا فیضا خوے مریض موت کے جیسے نہیں فلگتی ہوں میں آج تم سے زیادہ ضعیف لگتی ہوں لگا ہے جب سے تماچا مجھے نظر نہیں آتا مدد کرو فیضا مدد کرو فیضا فیضا کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، سغارا دے کے مجھے لے چلو خدا را وہاں، وہ رسی باندھ کے غیر کو لے گئے ہے جہاں، ناب ہو تیر خدا را ہے میرا مولا اکیلا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، پارا پارا ہے حسن کے سامنے ظالم نے مجھ کو مارا ہے، بتا دو کیسے کروں گی بھلا میں سامنا اس کا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، لا دوں گی ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو بدعا دوں گی، دعا کے واسطے میرا یہ ہاتھ اٹھا دو خدا را، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، خاموش ہو بی بی میں اپنے لال سے رخصت نہ ہو سکوں گی کبھی، لیٹا دو جانب قبلہ حسین آتا ہی ہوگا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا، مدد کرو فیضا